للشتاء تمت والربيع وارد انتليت شيس وقعت للصيف انفرش فوق الرهولة وفوق البليت شيس وقعت للصيف انفرش فوق الرهولة وفوق البليت. Il-kantant veteran u popolari Malti Carmelo Borch dan l-aħħar ħareġ CD ġdid bl-isem ta' Tassew Ħabib. Carmelo Borch li illum qabeż is-70 sena żgur li jibqa' infakkar għall-kanzunetti tiegħu bħal Bewsa lil Malta, Serenata u ħafna oħrajn. Dan is-CD ġdid jiġbor fih kanzunetti li mhux biss għandhom il-lirika Maltija iżda jitkellmu dwar Malta, id-drawwiet u dak kollu li jagħmilna Maltin u għawċin. Carmelo Borch kellem esklusivament mal-programm Malti tal-SBS mhux biss dwar is-CD l-ġdid iżda wkoll dwar il-karriera mużikali tiegħu matul is-snin. L-għannet nir-ingrazzjak tal-ħin tijak, Sur Borch, u natik merħba fuq dan il-program Malti tal-SBS. Nilqa l-istadina tijek, u neħu pjaċir nsellem liġek u l-ħutna Maltin. Carmelo, inti qatt ma ġejt iżżur l-Awstralja, iżda qatt kellek ix-xewqa li tiġi tkanta l-komunità Maltija f'dan il-pajjiż? Mitħajjar, imma mbagħad ngħid jien peress li issa. Qabel kont minsifer ħafna business trips fl-Ewropa. Kolħun kollu nħares lejla l-otxin sana sa' l-umna dan imbda dan naħseb kemma bod bejnietna. Laqt qalbi nejt dik id-dritt. Mek kienu jkolli ħafna kuntatti biex niġi sem, unati xie salati l-Maltin Ħuti. Ma dejja minni li bil-rbit li kelli ta' xoli għawnek ma tantx stajt nitlaq xoli biex nħalleh fidejjin nies għawnek il-negozju tiegħi. Min għawnek li tfalek b'Bewsa, b'Bewsa b'tajjar fid-dexmu. عيد للمالطا روحي هرجع ساكن جميلة نرجع نزور لو سيدي تياغ بوصل للمالطا اللي تانت كين popolari متى كين هارج بس قبل بالكونت كتر انكانتا regolari anka fil-lukandi u ktar kien ikolli programmi ta' televizjoni u hekk. Bil-sistenza tek kont ħriġta kien qisu 77. U minn hemmhekk imbagħad ħriġt talbum ieħor Napletan, numbat wara xi sentej ħriġ talbum ieħor bl-Spanjol Latin American, kwa daw songs li ma jispiċċaw qatt bħal kukurru kuku paloma, besa memmuċo, tres palabras, solamente una vez li ħarġu bħafna minnhom album anka bl-Ingliż. U kantaw anka kantanti kbar. Carmelo, x'kienet ir-raġuni li jerġgħet ħriġ talbum ġdid wara tant żmien? Peress li dak il-Bewsa l-Malta spiċċam ma kienx baqa' diskiż jiet, avviċinawni ta' diski u qalu li biex nagħmel-lhom wieħed u għamilna wieħed b'ħafna diski ġodda u inkludejna dawk li huma l-aktar li kienu mitluba f'dal-album sidit li jismu Tassew Ħabib. Ġo fih ma song li hija adattata għal dawk l-ommijiet li nistgħu niddedikaw jilhom għax ħallewna għax fija tifħir lilhom u anke pereżempju f'okkażjoni ta' xi birthday lilhom u affarijiet hekk anniversarji. Allura għamilt dal-ħsieb u tajtu lil-wieħed mill-awturi li kitib li dal-aħħar ħafna ġew Julien Farrugia u għamil li klim sabiħ ħafna u pola bela l-maestro għamil li mużga wkoll adattata kif tistgħu tisimgħuha. Batem Tassew Ħabib jiena xtaqt nagħti messaġġi żgħażagħ biex fil-ħajja tagħna li ta' divertiment u affarijiet hekk ma ninsewx il-ħalleq tagħna. U mbagħad għandi l-prasepju ta' tfuliti, jien kont naħdem ħafna wkoll mal-avukat George Zammit magħruf kien jagħmel Nawenzu Rosi, ħadem ħafna fl-arti li issomm ma laħaqx l-estija għax kien marad u kellu ħallija kważi nofsa ġamel strofa u ritornello. Mbagħad għattil dal-awtur ġew Julien Farrugia biex naraw il-libsu wiex naqla bħala ta' għamil zibstru fiħra li ġewż biħafna. Mekk ikollhem xi ħaġa naqra umuristika tal-Avukat Joe Zammit meta nitħaq li biex isumna dejjem ferħanin kullum kien, hemm oħra milit flimkien bħalma kelli fliħor kelli l-anja ħelwa ta' Diċembru. Milit flimkien dik itibla l-Klim George Peresso u l-mużika ta' Bola Bela. Dawsal il-Malta u t-sklima li l-Awdex il-Maltin Awċin. Xutna, mat marriċin kun minn-insijom u għamilna song sabiħa peress li il-karattru ta' Awdex baqa iktar familjari, iktar kif kien fl-antik, neħudu pjaċir immur sem. Hinsellim l-ek, gżira msaħra, għabwirt il-nimfa da' kalipso. Etna filek bit-bissima, poplu għawċi dit-tislima, kulit l-art atletoli. Nijġi, nerġa, nijġi. F'dakku l-album ukoll ħriġt ninni ninni, dik li kienu jbennuna l-ommijietna, dik il-bil-bennina, ninni ninni. Ninni qalbi ninni. Emxi f'kanzunetti li ktibthom inti jew le? Le, kull ma nagħmel ngħaddi l-ħsibijiet u x-xewqat tiegħi kif inhuma u ngħaddi bħala punti u lill-awturi ma m'inhiex kapaċi nikteb il-kliem. U kemm dom biex irrekordjajtu dan il-CD? Dada domna ġbidna sena. Ma taf xint mux dejjew ħataqba tu tmur, daqqa forsi tkun indispost minn Grizmej, daqqa jkun il-maestro ma jistax tifim persi jkun impenjat ħafna li jagħmel arranġamenti ta' xi shows, maestro Abela. Għax fil-studios tiegħu rrekordjajt ħafna minnhom. Issa nitkellmu ftit dwarek, inti minn Birkirkaru, x'veru? Jiena twelet Birkirkar, iva. Għajdli naqra kif ġitek il-ħajra fix-xena mużikali. Eh, ħanajdlek dej kważi. Ġitni mbuttatura, għaskont għad toħlom, da kont għadni tifel zaħir l-azzjoni kattolika ta' Birkirkara. U kien ġi maestro Carmelo Costa, da kizmin kien l-organista tal-Bazilika ta' Sant'Elena. Ġi durek fuq il-bankijiet u bada jażel il-vuċijiet ta' tfal biex jażel il-kwajer għal-Bazilika. Kien għazinni mbatt skopret li għazinni solista u bqajt vordi l-inkanta solita. Kien li kienet mbuttatura kbira, x'imbagħad meta mgħaddejt għal-liċeo, l-iskola. Għazilt il-mużika u kif ħriġ bdejt nitgħallem għax mortu mbagħad nitgħallem għand maestro John Teuma, l-mużika bl-armonija, u l-vuċi għand il-magħrufa kienet sopran li kienet tkanta fit-Teatru Rjal qabel ma waqa' Biċċe Ċappara, sopran Biċċe Ċappara magħrufa ħafna dik, waħda mill-aqwa soprani li qatt kellna pajjiżna. U dak kien il-bidu. Fis-snin 60 Carmelo int kont impjegat mas-servizz ċivil fejn kellek imbuttatura oħra x'veru. Eħe, minn hemmhekk imbagħad kien jisimgħu ninkanta. U kien hemm persuna hemm u kienet għaddiet li applikazzjoni għax kien sar festival nazzjonali fiċ-ċentenarju ta' San Pawl u jien irċivejt id-dar biex immur għar-rehearsal. Edda x'inhu inkoraġewni qaluli umur mela u mort insomma kont ġejt il-qudiem is-salata ġejt l-ewwel u mbagħad ġejt it-tieni fil-final. U kien hemm fil-gazzetti u da ma tafx intom bad kien hemm grupp magħruf bħala l-Gitarreros, kien minn Birkirkara wkoll. U ġew id-dar għandi jgħidu li tix tkun il-kantant tagħna u dħalt magħhom u kelli ħafna xogħlijiet magħhom kemm f'affarijiet ta' divertiment u kemm anke huma ħafna kantanti li dak iż-żmien kienu jiġu Malta bħal Mudunio Joe Sentieri, Aurelio Fierro, Van Wood, Annunzio Gallo. U kont inkanta u bqajt minn hemmhekk u mbagħad beda l-Malta Song Festival u x'hekk. Ħadt parti mill-ewwel festival ta' Malta u kont immur tajjeb ħafna mbagħad fis-68. U fil-69 u l-ewwel irbaħt festival ta' Malta, kanzunetta Una Stella Framille, miktuba minn maestro Viktor Zammit, il-mużika u l-klim kien kitibhom ta' fuq hemmhekk ġol Awstralja, Clemente Zammit, kien kiteb il-klim tagħha u ħabib tagħna u konna l-azzjoni kattolka flimkien. Dak ukoll ġifieri kien kollega tiegħi hemmhekk u nsellimlu qed jismani. U bqajt minn hemmhekk bqajt inkanta fil-festivals u bħadd il-best singer ukoll. u l-festival napletan, u somma bqajt inħobb il-mużika u nkanta. Ġifieri waħad necessarju għadhom jitolbuni biex imur f'xi pajjiż l-imur u nkanta. Carmelo, fi żmien modern tal-lum, l-istil tal-mużika nbidel kompletament. Mill-esperjenza tiegħek tara li għadfa dal-futur għat-tip ta' kanzunetti Maltin bħal ta' dari. Iva, imma tara tal-li meta jkun per eżempju mbagħad f'ċertu età, ma forsi ma jagħtux kasu, mbagħad meta jikbru. Għal mandi t-tfall, jenna jenna għandi herba t-tfall. Iż-żajr, per eżempju, jihdu pjaċir jisimaw, għom meta jikbru, narom li jumba jihdu pjaċir jishtru għom iba. Issa, il-mużika naturalment għadha ħafna l-qalbek u din kienet ir-raġuni li aċċettajt li toħroġ album ta' kanzunetti wara tant żmien. Għadek tieħu sehem fl-isfera mużikali ta' Malta? Kif għatlek, iva, jgħalawni għadhom jgħalawni ħafna, ngħidilhom ħalluni kwiet. Għalhekk nagħmel għattax dam tagħmlu darba u jisimgħuh. Imma xorta jgħidu li le nixtieq tiġi. U mhur qed tifhem nagħmel biex ma jgħidux super fjew hekk u jkolli naċċetta l-invitazzjonijiet. Nirringrazzja Alla f'saħħti għadni tajb ħafna. U nagħti l-kontribut ħaġa li tkun ġo fiku, x'kieku ma tagħmilx. Għatem kantanti veterani ħa ngħidu hekk bħalek f'Malta li għadhom f'din l-isfera? Eħe, għatem pereżempju Edwin Galia, Joe Kutajjar, Mary Spiteria dak hemm kienet hemm u għax altri għad li sejra hemm, Helen Mikallef, Enzo Guzman. Renato, ma somma da mux daqsi Renato, mux għadim daqsi, ma l-oħrajn semmejtum l koll għadhom tal-era li konna namlu aħna fil-festival smaltin ta' dak iż-żmien li bdejna fil-bidu tagħna. Kellek xi esperjenza memorabli fil-ħajja mużikali tiegħek li baqgħet ħafna l-qalbek? Qed nopiċi semmejt, għax minn sejt ngħidlek inkantajt festival mondjali reliġjuż ġeruma. U minn kwanti ta' kbira ta' xi mitej kantant bl-eliminazzjoni mid-dinja kollha, irrexi li nidħol mal-aħħar 12 u kontajna quddiem il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. U għandi peressi dħalt ma' 12 minn dak kollha għandi medalja tad-depa għażiża ħafna għalija, kienet ukoll kompożizzjoni tal-koppja Żammit, Karmelina u l-Avukat Ġor Żammit u kantajt hemmhekk ukoll. Kantajt ukoll festival Jonico della Canzone ġo l-Italja u kont ħadd it-tielet ma' grupp ta' kantanti professjonisti li dak iż-żmien jiena għaskont nogħhom u kellhom id-djar tad-diski u ma kienu ġew mal-kumpaniji tad-diski kbar u kont mill-qoħ tajjeb ħafna. Kantajt ukoll mhux festivals f'shows barra minn xtuta jkun missieden hekk u kellu anke ġi pereżempju bħal Maltin jakkumpanjawni u ħadna pjaċir ħafna u dejjem kont mill-qoħ. Dak soddisfazzjon tagħna ma nfittxux affarijiet oħra, imma soddisfazzjon li tkun mill-qoħ naħseb kull kantant u kull artista. Is-sodisfazzjon tiegħu huwa dak u xejn. Carmelo, għidilna ftit dwar il-familja tiegħek. Żewġt fl-1967 il-mara tiegħi tesi miż-żejtun u għandi erba' tfal. Tlieta miż-żewġin u wieħed għadu bandiera bajda. Sputijiet għandi ħamsa. Carmelo, jekk ikun hemm xi ħadd mis-semmija tagħna li jixtieq forsi jagħmel kuntatt miegħek. Iva, l-email tiegħi huwa carmeloburġ@onvol.net. Jiena nirringrazzjak ħafna Carmelo tal-ħin tiegħek tal-li kont tan ġentili li aċċettajt l-istedina tagħna u nawguralek u forsi xi darba narawk hawnhekk ukoll fl-Awstralja. Ma tistax tgħid x'jista' jiġri nirringrazzja lilek ukoll tal-istedina nixtieq okkażjoni li għandi ħafna min jiġi minni hemm insellmilhom il-kuġini tiegħi u t-tzijiet li għad baqali. U l-Maltin kollha li qed jisimgħuni u sellem ukoll l-eks kollega tiegħek hemmhekk is-Sur Viktor Aquilina u lil Clement Żammit li konna qrib ħafna fit-trobbija tagħna anke sal-liċeo konna mmorru niġu flimkien fl-istess karozza bass. Eħe, nsellmilkom u nixtieqilkom dak kollu tixtieq għalkom lill-Maltin tagħna li qegħdin hemmhekk forsi nagħmel xi deċiżjoni li xi mument nitla' narakom. Naf li mix paċ l-ħajja Imlija nżulu l-ħajja Bil-farħu bil-weġa Fl-isfond qed nisimgħu il-kanzunetta tas-Sew Ħabib mill-album bl-istess isem tas-Sew Ħabib ta' Carmelo Borġ.